tak to miało wyglądać. Ponoć w czołowieniu znaki widniały wszędzie. Wszędzie, hej. Lecz to za mało, by się wydostać z rąk systemu. Siedzi z nas, bo widzi w nas ten hajs. Siedzi z nas, bo widzi w nas sam szajs. Faszeruje kłamstwami, obiecuje nam niby raj. Nie w tą stronę powinniśmy iść dzisiaj. W złą stronę ciągnie nas dzisiaj. Wolność nam oddaj, spokój nam daj. Daj. Bo system robi tak, by za mamoną gonić czym prędzej. By wydostać się z jego szpon, potrzeba nas dużo więcej. To przez niego tracimy wiarę w siebie i cały świat. Nie zważamy na uczucia, wyrządzamy tyle zła. Bo to system robi tak, by za mamoną gonił czym prędzej. By wydostać się z jego szpon, potrzeba nas dużo więcej. To przez niego tracimy wiarę w siebie i cały świat. Nie zważamy na uczucia, wyrządzamy sobie tyle zła. Hej! Siedzi z nas, bo widzi w nas ten hajs. Siedzi z nas, bo widzi w nas sam szajs. Paszeruje kłamstwami, obiecuje nam niby raj. Nie w tą stronę powinniśmy iść dzisiaj. W złą stronę ciągnie nas dzisiaj. Wolność nam oddaj, spokój nam daj. Daj. Wpaja nam do głowy system, by wiara, religia stały się narzędziami zniszczeń. Przemoc i okrucieństwo to jego karma. Patrząc do przodu, rodzi się w głowach wizja koszmarna. On budzi strach w nas, więc już czas powiedzieć dość. Otworzyć umysły, uwierzyć w miłość, porzucić zło. Oto system nieustannie oszukuje nas. Oto system nie liczy się życie, liczy się hajs. Tyle zniszczeń, popatrz, nie ma tu już dla nas miejsca. System, gdzie pieniądze są dziś miarą szczęścia. Wielu ludzi bez żadnych szans. Cały system, który marnuje ich cenny czas. Tyle zniszczeń, wszystko zależy tu od podejścia. System, gdzie pieniądze stały się miarą szczęścia. On siedzi z nas, bo widzi w nas ten hajs. Siedzi z nas, bo widzi w nas sam szajs. Paszeruje kłamstwami, obiecuje nam niby raj. Nie w tą stronę powinniśmy iść dzisiaj. W złą stronę ciągnie nas dzisiaj. Wolność nam oddaj, spokój nam daj. Daj.